ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي بیا وخت خبر چې دیدن وشي تر قیامت حیران حیران یم چې بس شي تر قیامت ستا د هجران شپې دي شهید یارا بس د امید مې مړې دي ګران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي دا خود استا د هجران زور دی الله دې خیر کړي چې رنگ سوی او تک تور دی الله دې خیر کړي تا د هجران شپې دي شهید یارا پزړه مې بني سرې لمبې دي ګران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي لوګي تریخیږي اور پر بل دی دستر ګوتورا غند مدام را سر مل دی دستر ګوتورا ستا د هجران شپې دي شهید یارا زکه مې دواړه سترګې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي جغرات کوي چې درشن ولي خفای درد په چغو چغو سرشن ولي خفای ستا د هجران شپې دي فوران مزادي ولا لسوش من جنب دي گران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي ترین جوړ شوی اوس ملنګ دی ها خواندې نشتا د بینا گئی لژوند تنگ دی ها خواندې نشتا ستا د هجران شپې دي خپرې د حمید د لیونتوب اوس اوازې دي ګران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا ژړم قربان سترګې مې سرې دي ګران ستا د هجران شپې دي ستا د هجران شپې دي شهید یارا. جان قربان استګي مشريږي ګرانستان.